حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا آدمی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر صاف دل والا، سچی زبان والا۔ صحابہ نے عرض کیا، سچی زبان والا تو ہم جانتے ہیں، صاف دل والا کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، پرہیزگار، پاک باز، جس کے دل میں نہ کوئی گناہ ہو، نہ زیادتی، نہ کینہ، نہ حسد۔ سننے ابن ماجہ، حدیث نمبر 4216۔